program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 czerwca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kilkudziesięciu mieszkańców dwóch domów w Katowicach ewakuowano z powodu wycieku gazu. Mężczyznę podejrzanego o próbę uprowadzenia trzech dziewczynek aresztował sąd. Młodzi polscy piłkarze przegrali 0-5 z Hiszpanią i odpadli z Mistrzostw Europy. 86 mieszkańców dwóch bloków przy ulicy Mikołowskiej w Katowicach ewakuowano wczoraj z powodu wycieku gazu, mówi Adam Kryla z tamtejszej Straży Pożarnej. Urządzenia pomiarowe wykazały obecność gazu, w związku z czym ulica Mikołowska została zamknięta. Wydzielono strefę bezpieczną. Na miejsce również wezwane zostało pogotowie gazowe. Miejsce, gdzie ten wyciek, to odnoga linii gazowej, w zasadzie nieużytkowana. Gazociąg uszczelniono, a ludzie po kilku godzinach wrócili do swoich mieszkań. Mężczyznę podejrzanego o próbę uprowadzenia trzech dziewczynek w Szczecinie aresztował sąd. Został on zatrzymany w piątek i usłyszał zarzuty, poinformowała prokuratura. Miało się to wydarzyć w okolicach osiedla Kasztanowego. Sąd zdecydował o miesięcznym areszcie. Śledczy nie wykluczają zażalenia, ponieważ wnioskowali o 3 miesiące. Według policji mężczyzna miał nakłaniać dziewczynki do wejścia do jego samochodu. Dzieci poinformowały o tym dorosłych. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. 20 wypadków ze skutkiem śmiertelnym wydarzyło się na drogach w Polsce od początku wakacji. 6 z nich w ciągu ostatniej doby, wynika z opublikowanej na stronie internetowej policji interaktywnej mapy wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Wakacje 2019. Mapa działa od 18 czerwca i jest aktualizowana od drugiego dnia wakacji. Punkty oznaczające wypadki, do których doszło w ciągu ostatniej doby, są zaznaczane na czerwono, a kolejnego dnia zmieniają barwę na czarny i w tej formie pozostaną na mapie do końca wakacji. W ubiegłym roku na takiej mapie pojawiłyby się 592 punkty. Przedterminowych wyborów parlamentarnych i dymisji ministra spraw wewnętrznych domaga się opozycja w Gruzji, która zorganizowała po raz trzeci demonstrację przed siedzibą parlamentu w Tbilisi. Protesty wybuchły potem, gdy w czwartek do budynku parlamentu zaproszono przedstawicieli rosyjskiej Dumy. Oburzeni Gruzini wyszli na ulicę, by przypomnieć, że Rosja jest agresorem, który okupuje Abchazję i Osetię Południową. Pierwszego dnia protesty zakończyły się starciami demonstrantów z policją. Rannych zostało 240 osób, w tym 80 funkcjonariuszy. W nocy z piątku na sobotę na ulicę Tbilisi wyszło kilkadziesiąt tysięcy Gruzinów. Tym razem demonstracja miała charakter pokojowy i nie doszło do żadnych incydentów. Wieczorem opozycja ponownie zorganizowała wiec przed budynkiem parlamentu. Liderzy partii opozycyjnych żądają dymisji szefa MSW, który w ich ocenie jest odpowiedzialny za brutalne rozpędzenie czwartkowej demonstracji oraz rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych. Ponieważ protesty w Gruzji mają antyrosyjski charakter, zareagował na nie Kreml. Władimir Putin polecił wstrzymanie od 8 lipca lotów pasażerskich do Gruzji. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że zakaz lotów zostanie cofnięty, gdy zniknie zagrożenie dla bezpieczeństwa rosyjskich turystów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec sport. Polscy piłkarze przegrali w Bolonii z Hiszpanami 0-5 w swoim ostatnim grupowym meczu piłkarskich Mistrzostw Europy do 21 lat. Polacy odpadli z turnieju i stracili szansę na występ w przyszłorocznych Igrzyskach Olimpijskich. Trener Czesław Michniewicz mówi, że zawodnicy byli bardzo zmęczeni po dwóch wcześniejszych spotkaniach. Nie wszyscy zawodnicy się zregenerowali, to było widać, że nie mogliśmy złapać właściwego rytmu, ale to nie dlatego, że ktoś nie chciał, po prostu organizm odmówił posłuszeństwa. Wracamy do Polski, myślę, że wstydu nie przynieśliśmy, wywalczyliśmy tyle samo punktów, co zespoły, które awansują dalej, czyli Hiszpania, nie wiem jak będzie sytuacja, będzie Włochów, zdobyliśmy po 6 punktów i na pewno to jest powód do zadowolenia, ale niestety to jest gorzkie 6 punktów, 6 punktów, które nie dało nam niestety awansu. W grupie zwyciężyli Hiszpanie i awansowali do półfinału. Drugie miejsce zajęli Włosi, czekają na rozstrzygnięcia w innych grupach. Polska była trzecia, czwarta Belgia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela dość pogodna, jedynie na krańcach południowo-wschodnich więcej chmur, ale z przejaśnieniami. Na południu Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny po południu miejscami przelotne deszcze, możliwe też burze, lokalnie z gradem. Na termometrach 19 stopni na Warmii i środkowym Wybrzeżu, około 25 na przeważającym obszarze kraju, 27 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, panie doktorze. Przyszedłem z psem, chciałbym go uśpić. Ale dlaczego chce pan to zrobić? Panie doktorze, to stary pies. Chodzi z trudem. Po co go trzymać? Proszę pana, pies starzeje się tak samo jak pan. Ale starość to nie powód, by pozbawić go życia. Proszę usiąść. Zwierzęta starzeją się podobnie jak ludzie, a ich starość często bywa bardzo okrutna. Nie bądź obojętny. Wejdź na www.nieludzkastarość.org i pomóż zwierzęcym seniorom. Anna Głogowska. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. rodzinę. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Czas wakacyjny, rozpoczynamy od nowości, które właśnie ukazały się na rynku płytowym, na angielskim, właściwie londyńskim rynku płytowym. I jest to płyta Amen Adoramus, z zespołu Amen Adoramus. No i z tej płyty rozpoczniemy sobie spotkanie muzyczne utworem One Day. Zespół Amen Adoramus. Będziemy go gościć w sierpniu, kiedy zjadą z Londynu na wakacje i może nawet na występy gościnne. Płyta Amen Adoramus, zupełnie nowiutka. No i kolejne wydarzenie. 27 czerwca w Starym Sączu rozpoczynają się rekolekcje ludzi nowej kultury, tak? Nazywają się te rekolekcje, czyli dawne wydarzenie, które nazywało się Strefą Chwały. Do dziś to jest Strefa Chwały w Starym Sączu. Owo wydarzenie potrwa do 2 lipca. To czas spotkań, sesji, odpoczynku, no i oczywiście koncertów. I te koncerty odbywają się między innymi pod okiem Litki i Marcina Pospieszalskich. A muzyka, jaka ubarwia te spotkanie ludzi nowej kultury, brzmi między innymi w taki oto sposób, no bo to Stary Sącz. Przed nami kolejna nowość i kolejna płyta. Tym razem jest to wydawnictwo Polskiego Radia na 40-lecie pierwszej pielgrzymki do Polski, zwanej pielgrzymką bez precedensu. Polskie Radio przygotowało dwupłytowe wydawnictwo. Dziś wraz z moimi gośćmi cofniemy się w czasie. Rankiem 2 czerwca 1979 roku z lotniska Fiumicino w Rzymie startuje samolot i bierze kurs na Warszawę. Dolatuje do Krakowa, zatacza nad miastem bardzo duże koło, a w chwili lądowania na warszawskim lotnisku Okęcie w całej Polsce biją dzwony. modlitwy rymem. Człeka z Bogiem pragnie splatać. Wadowicki biskup Rzymu, Wadowicki biskup świata. Więc pochylam się nad światem, pragną z głowy to Świątobliwość. Dowódca kompanii porucznik Dominikowski melduje kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego do powitania. Stoj, Wasza Świątobliwość! Halo, tu mikrofony sprawozdawcze Polskiego Radia. Rozpoczynamy transmisję z uroczystości powitalnych na warszawskim lotnisku Okęcie w związku z wizytą Jana Pawła II. Witam Waszą Świątobliwość w imieniu najwyższych władz państwowych i obywateli Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w jej stolicy, drogiej sercom wszystkich Polaków w Warszawie. Drodzy rodacy, ucałowałem ziemię polską. Witam w duchu. Dziękuję Wam. Dziękuję Wam, żeście nie zapomnieli o mnie. Dziękuję Wam, żeście mnie zaprosili. Tak właśnie 40 lat temu rozpoczęła się historyczna już pielgrzymka do Polski Jana Pawła II i tak właśnie rozpoczyna się dwupłytowy album Polskiego Radia zatytułowany Ufam, że mnie słyszycie. A wcześniej muzyka Tu es Petrum, oratorium Piotra Rubika do libretta Zbigniewa Książka. Wydana prawie 15 lat temu, wtedy biła rekordy sprzedaży, opowiada o życiu Jana Pawła II, inspirowana jest jego osobą. Podobnie jak album, który wydaje Polskie Radio, a tak naprawdę co na tym albumie się znajduje, no to opowiedzą moi goście. Elżbieta Staniszewska, dziennikarka Polskiego Radia, autorka dwupłytowego albumu Ufam, że mnie słyszycie, oraz ksiądz profesor Jan Sochoń, filozof, literaturoznawca, poeta. Dzień dobry. Witamy. Szanowny Boże, witam. Dzień dobry. 2 czerwca 79 roku, a potem 3 czerwca w Warszawie. Gdzie państwo byli? Gdzie ksiądz był 2-3 czerwca? W Warszawie. My byliśmy wtedy już, ja byłem wówczas studentem teologii. No i właściwie żeśmy się przygotowywali na to spotkanie z Ojcem Świętym. Był ogromny niepokój. Czy wszystko się dobrze ułoży, ponieważ niewiele było wiadomo. Tak była silna, o ile pamiętam, aktywność służb bezpieczeństwa, przedstawiciele tych służb po prostu tak ingerowali niemal we wszystko, fałszywie informując o różnych wydarzeniach, które mają nastąpić, albo zniekształcając te wydarzenia, że był naprawdę ogromny niepokój. Czy w ogóle ona się odbędzie? Nie, że odbędzie się, jak już się władze zgodziły oficjalnie, no to już wtedy było wiadomo, że pielgrzymka się odbędzie, chociaż władze, jak wiadomo, nie bardzo tej pielgrzymki pragnęły ani chciały. No, ale no, usłyszeli ze wschodu informację, że no, róbcie wszystko, żeby ta pielgrzymka nie przyniosła wiele dobrego, jak najmniej dobrego. A seminarzyści mieli jakąś specjalną funkcję, rolę? Całe seminarium było wówczas zaangażowane bardzo w to wielkie wydarzenie, no dziejowe wydarzenie. I właściwie klerycy, studenci aktywnie uczestniczyli w pracach organizacyjnych księża, zwłaszcza gdy chodzi o liturgię na placu. Byli właściwie wszyscy zaangażowani, no począwszy od spraw liturgicznych, skończywszy zaś na różnego rodzaju sprawach organizacyjnych. Ale ponieważ nikt nie miał wielkiego doświadczenia, zatem wszyscy się oglądali, tak mówiąc prawdę, na tych, którzy o tym decydowali. My jako studenci, jako klerycy, to przede wszystkim uczestniczyliśmy w liturgii świętej, no, jako, by tak powiedzieć, pomoc liturgiczna w sprawach właśnie dotyczących szczególnie tej głównej mszy świętej. Ale powtarzam, przynajmniej ja odbierałem ten czas wówczas jako czas takiego duchowego niepokoju, bo mówiąc prawdę, nie wiedzieliśmy, co się wydarzy. Elżbieta Staniszewska kiwa głową i się uśmiecha. To wszystko prawda. Ja 2 czerwca, pamiętam, że 2 czerwca to była sobota, był bardzo upalny dzień. Upalny dzień bardzo. Ja wtedy pracowałam już w radiu, w naczelnej redakcji programów literackich i publicystyki kulturalnej, tutaj na Myśliwieckiej. No i oczywiście o godzinie 12 byłam tam, gdzie trzeba, czyli na placu Zwycięstwa, pięknie nazwanym wtedy. Chciałam tylko zwrócić uwagę przy okazji, bo słuchałam wszystkich wystąpień Jana Pawła II w Polsce. Papież zawsze powoływał się na Plac Zwycięstwa. On specjalnie to akcentował. Widać było, że jemu ta nazwa po prostu odpasowała. Ponieważ, że się mogę wtrącić, Jan Paweł II już wówczas miał takie przekonanie, że trzeba odkłamać język polski. Że po prostu komuniści zawładnęli naszym językiem i przekształcali sensy fundamentalnych słów, takich jak ojczyzna, patriotyzm, naród. Tradycja, naród, dzieje. Jan Paweł II właśnie starał się tę partyjną nową mowę przezwyciężyć, wracając do korzeni i sensów prawdziwie polskich słów, które o naszej tożsamości świadczyły. Jeden ze świadków historii powiedział, który brał udział w tamtych wydarzeniach, powiedział, że miał wrażenie, że Ojciec Święty przywracał wtedy godność słowom i właściwe znaczenie słowom. Przepraszam bardzo, to nie chodziło tylko o słowa. To chodziło w ogóle o osadzenie Polski w jej prawdziwej historii. I powiązaniu historii Polski z chrześcijaństwem. To było bardzo ważne. To prawda, dlatego że komuniści i w ogóle ta, jeżeli można w ogóle użyć tego słowa, ta wizja nowej Polski przywieziona z wschodu czy z Moskwy, no to zadaniem tej nowej wizji Polski było odcięcie każdego Polaka od tradycji, od tysiącletnich dziejów i powiedzenie, że właśnie my teraz od początku wszystko zaczynamy od nowa, tworzymy wam nową wizję państwa, ojczyzny bez Boga, bez religii, bez wiary i że właściwie zapomnijmy o przeszłości i czynimy wszystko od nowa. I otóż Ojciec Święty postanowił przywrócić właśnie tę ciągłość dziejową. I to wydaje się ważne, ale ta ciągłość dziejowa jednak musiała być powiązana no, z prawdziwym, autentycznym językiem, do którego mówi prawdę o Polsce, a nie tę prawdę zafałszowuje. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bóg zapłać za słowa powitania skierowane do mnie na tym miejscu, po drodze do Gniezna. Oto pole, błonie szerokie, na którym stanęliśmy wspólnie, ażeby rozpocząć pielgrzymkę. Tu na tym rozległym błoniu witam ze czcią samo gniazdo piastowskie. Mówimy Gniezno, to znaczy gniazdo. Nie ptaszęce, ludzkie. Gniazdo narodu, kolapka. Początek dziejów ojczyzny, a równocześnie kolebka kościoła. Witam tę więź. Pragnę, ażeby moje pielgrzymowanie po ziemi polskiej we wspólnocie z wami wszystkimi stało się żywą katechezą, dopełnieniem tej katechezy, którą zapisali w dziejach całe pokolenia naszych przodków i praojców. Niech to będzie katecheza całych dziejów Kościoła i Polski, a równocześnie katecheza naszych czasów. Które śpiewają z nami Ewangelię. Zaśpiewajcie ładnie ze mną, Maryjo Królowo Polski. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Jedna z płyt tego dwupłytowego albumu to jest płyta zatytułowana, Elżbieto? Cały album zatytułowany jest Ufam, że mnie słyszycie. A ta płyta? A ta płyta Pielgrzymka bez precedensu. Co znajdziemy na tej płycie? O czym ona opowiada? To jest jakby reporterski zapis przebiegu tej pielgrzymki z uwzględnieniem właśnie tych nagrań i wejść reporterów Polskiego Radia. A także jest zarysowany, powiedziałabym, że zarysowany tylko ten kontekst polityczny. Jest oczywiście przedstawiony, ale starałam się, żeby właśnie ten kontekst polityczny, który był tak trudny, nie przeważył tego, co było taką zasadniczą prawdą o tej pielgrzymce, że po prostu te trudności wywołane taką, a nie inną polityką nie przeważyły, nie zaważyły na odbiorze tej pielgrzymki w społeczeństwie. Czy też nie zaważyły na... Znaczy zależało mi na tym, żeby tak nie było. I zresztą ja teraz, przeglądając właśnie te materiały dawne, zauważyłam taki artykuł zagranicznego korespondenta, który pisał, że odbierał sytuację w Polsce tak, w czasie tej pielgrzymki, jakby w ogóle Polska nie była pod rządami komunistów. Po prostu wyzwolił się w Polakach taki nurt kulturowy i religijny, który jak gdyby przeważył nad tą złą, ciężką sytuacją polityczną. Czy to, że władza nie zaangażowała się jakby w przygotowaniu tej pielgrzymki też od strony takiej artystycznej, muzycznej, nie mówię oczywiście o liturgicznej, bo to oczywiste, to były amatorskie zespoły, które próbowały przyjmować w każdym miejscu Ojca Świętego, to słychać. Własnymi siłami jak gdyby tak, ale niekoniecznie nie było tak zawsze. I teraz też czytam te opracowania i jest napisane, że jak gdyby Kościół trochę przesadził z tym angażowaniem się we własnymi siłami, ponieważ te władze lokalne bardzo często nastawione były na współpracę. Nie chcę gloryfikować tych czasów, ale i też było tak, że rzeczywiście na przykład na Placu Zwycięstwa śpiewał chór kościelny pod dyrekcją pana Dąbrowskiego, pamiętam wtedy. Z trudem się przedzierał przez ten upał ten, bo był bardzo trudno było wtedy wykonywać te śpiewy. Ale też trzeba pamiętać, że na przykład w Krakowie ten utwór Góreckiego, Beatus Vir, napisany na zamówienie jeszcze kardynała Wyszyńskiego, na uroczystości właśnie związane z 900-leciem śmierci świętego Stanisława, był wykonywany przez orkiestrę Filharmonii Krakowskiej. co prawda w kościele świętego Franciszka z Asyżu w Krakowie, ale jednak, no to był chyba taki precedens tylko. Beatus Wir, Krzysztof Górecki, psalm skomponowany na uroczystości świętego Stanisława na rok 1979, zamówiony został jeszcze przez kardynała Karola Wojtyłę, który liczył, że właśnie ten utwór zostanie wykonany na uroczystościach, które on poprowadzi. Stało się zupełnie inaczej, ale utwór został wykonany, tyle tylko, że na pielgrzymce, pierwszej pielgrzymce już Jana Pawła II. Wykonany podczas tej pielgrzymki przez zawodowy chór, chociaż takich właśnie sytuacji na pierwszej pielgrzymce było jeszcze niewiele. Księże profesorze. Oczywiście jest prawdą, że Kościół zaangażował tak naprawdę własne siły wtedy, ale no, było jednak takie rozdwarstwienie, powiedziałbym, nawet wśród rządzących i wśród zwolenników władzy, że ci, powiedzmy tak umownie, ludzie niższego szczebla w właściwie byli po stronie Kościoła i w ogóle po stronie, jakby to powiedzieć, religijnego sposobu życia i zachowania. Tak. W związku z tym oni na pewno chętnie braliby udział w tych wszystkich organizacyjnych sprawach. Gdyby się nie bali, gdyby mogli. Myślę też nie tylko dlatego, tak jak w poprzednich latach i wcześniej, no jednak ludzie partyjni, no, angażowali się w sprawy religijne, po cichu, ale jednak chrzcili swoje dzieci i tak dalej. W związku z tym ten nurt religijny normalnie trwał, chociaż formalnie był no, jakoś trudny do zrealizowania. Więc tak samo i tutaj. No, Kościół troszkę się rzeczywiście, znaczy Kościół, ludzie Kościoła, przedstawiciele Kościoła trochę się obawiali rzeczywiście, żeby ci, ponieważ to dla tych głównych czynników władzy było bardzo niebezpieczne. Oni się, jak wiecie, państwo bardzo bali tej pielgrzymki, no byli wręcz przerażeni. I w związku z tym uważali, że no, to może nawet i dobrze, że z drugiej strony, że papież został papieżem, to przynajmniej w Polsce nie będzie działał. Oczywiście to się bardzo pomylili. Ale ja bym zgodził się z panią redaktor i rzeczywiście, równocześnie wraz ze sprawami politycznymi, no, trzeba było przyjąć papieża jako polski naród. A polski naród to przede wszystkim tradycja i kultura. I nawet te amatorskie zespoły śpiewały, no, i to słychać, z taką emocjonalnością ogromną, z radością i z niebywałą energią. Ale to posłuchajmy. Tak właśnie wspominają moi goście pierwszą pielgrzymkę, słuchając, komentując te śpiewy pielgrzymkowe. Proszę księdza, pierwsza wizyta stała się takim kulturotwórczym impulsem, żeby pisać, żeby komponować, żeby układać nowe teksty. To znaczy, to było naturalne, że skoro papież się zjawia, no to trzeba jakoś go przywitać tym wszystkim, co stanowi o istocie narodu polskiego, o naszej tożsamości narodowej, a jak Ojciec Święty i przedtem, i właściwie później, niemal przez cały swój pontyfikat, nieustannie podkreślał, że właściwie tym, kim człowiek jest, jak się przedstawia wobec siebie i innych, to o tym świadczy jego kultura, owoce jego twórczej aktywności. I w związku z tym wtedy Polacy w jakimś takim, powiedziałbym, szale emocjonalnym, w jakiejś wewnętrznej radości postanowili jednak pokazać, że są wielkim tysiącletnim narodem. No, a poza tym, jak się najlepiej porozumieć, jak się najlepiej może porozumieć Polak z Polakiem? No, odwołując się do tego, co o nas stanowi, a więc one, przywołując muzykę, literaturę, taniec, pieśni, prawdziwy, autentyczny język wrażliwości słowiańskiej, polskiej. Także jest bardzo ciekawe, że wtedy zostały zaangażowane w ogóle także środowiska, które przedtem były kompletnie milczące, a także przywołano tradycje regionalne. W ogóle cała Polska niejako stała w obliczu papieża, chcąc jak najlepiej pokazać samych siebie. A nadto, co mi się wydaje, i dla mnie było to osobiście bardzo intrygujące, nie chcę powiedzieć, że pojawił się nowy gatunek artystyczny, ale pojawiło się coś, co trudno jakoś mi bliżej nazwać, ale ideę ołtarzy. Każdy ołtarz właściwie przedstawiał jakąś taki symbol regionu, symbol miasta i powiązanie tego miasta z tradycjami regionalnymi, chrześcijańskimi. Każdy region miał ambicje, tak, żeby pokazać, jaka jest ale jego... Ale chodzi o to, że wtedy zaangażowano naprawdę najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy, artystów, nawet ludzi, architektów, na przykład w Gdańsku pana Kołodzieja, który był, bo już teraz chyba nie żyje, ale wiadomo, był wybitnym artystą, wybitnym rzeźbiarzem, malarzem i on po prostu zrobił no, genialny ołtarz. W związku z tym to było ciekawe, że Polska jakby nagle odzyskała swoją taką siłę. Także kreatywność. Taką kreatywność, siłę artystyczną. I nagle okazało się, że można pokonać marazm i to taką konwencję polityczną. Można pokonać to wszystko, co właśnie Polaków tłamsiło, a generalnie przecież Polacy byli także dzięki kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu byli jakoś przyzwyczajeni do tego, że jednak trzeba bronić się przed tym ościeniem złowrogiego komunizmu. I ta właśnie perspektywa artystyczna wydaje się bardzo istotna, zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy, że po prostu poprzez twórczość, poprzez aktywność artystyczną, no wyrażamy najpełniej samych siebie i swoją tożsamość. Tak, a poza tym też ukazała się taka różnorodność kulturowa Polaków. W tej jedności polskiej właśnie ta różnorodność, bo przecież tam na Jasną Górę przychodzili ludzie z całej Polski. Każdy inaczej śpiewał, każdy prawie inaczej mówił. Tak. Znał inne utwory, a miał inne stroje. A mimo wszystko to była cała Polska właśnie w tej swojej różnorodności. No to było bardzo ważne. Tak, no bo kultura ma polifoniczny wymiar. No, to jest także jakaś cecha narodu polskiego czy Polaków, że nie są monolityczni, że tak jak, że ich każda cząstka Polski w sensie regionalnym ma swoje osobiste, jakby to powiedzieć, cechy czy osobiste spojrzenie na świat, ale wszystkie razem te odmienności regionalne polskie wszystkie razem jednak łączy wiara, tradycja i przywiązanie do symboliki narodowej. To mi się wydaje ważne i w czasie tej pielgrzymki to bardzo wyraźnie było widoczne. I właśnie dlatego wydaje mi się, że trzeba byłoby przesuwać trochę akcenty, gdy mówimy o znaczeniu tych pielgrzymek Jana Pawła II do Polski, z tych polityczno-społecznych, prawda, na kulturowe i religijne, bo to jest w wielu wymiarach jest to łączne. Zupełnie jakby nowe oblężenie Jasnej Góry. Tylko ta różnica że przy tamtym oblężeniu Szwedzi jej nie zdobyli, a wyście ją od razu zdobyli. Jasnej góry po złości nie zdobędziesz, tylko po dobroci. Bądź pozdrowiony pośród nas. Tutti Christus vincit, Christus regna, Christus, Christus impera. I cóż mogę o sobie powiedzieć ja? Pozwólcie tylko, że powiem to jedno. Totuż tuż! Zaśpiewajcie ładnie ze mną, Maryjo Królowo Polski. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Drogie Pani, ja bym się oczywiście z tym zgodził. Niemniej jednak, no nie można też akcentów trochę jakoś... Znaczy, jak one powinny być we właściwej proporcji. No, może tak, dlatego że jednak trzeba to wyraźnie powiedzieć, no pierwsza wizyta Jana Pawła II w Polsce z tego właśnie 79 roku, to był właściwie szok dla Polaków. Z jednej strony szok w takim ujęciu ogromnego zdziwienia, a z drugiej niewyobrażalnej radości. I która ta radość i wewnętrzna nadzieja wyzwoliła w Polsce świadomość, że po pierwsze Polacy, którzy są blisko Kościoła i ten Kościół stanowią, to nie jest jakaś mała, maleńka cząstka. Nas, Polaków, jest po prostu milion. Miliony, legion po prostu. I w związku z tym komuniści to jest tylko cząstka, z którymi można, których można pokonać, można zwyciężyć i można powrócić do idei, no, państwa wolnego, samo stanowiącego o sobie. To po pierwsze, to naprawdę bardzo ważne. Kulturze. To jest coś niepojętego, że wtedy Polacy nagle zobaczyli, że oni stanowią wielki naród. Policzyli. Że potrafią zwyciężyć. To po pierwsze. A po drugie, nagle sobie uświadomili, że można publicznie, społecznie wyrażać swoje religijne postawy. I że religia jest, jakby to powiedzieć, to trudne słowo, atrybutywnie, w jakiś taki naturalny sposób, związana z polską racją stanu, ale w ogóle związana z człowiekiem każdym osobiście. I te dwie rzeczy sprawiły, że wtedy Polacy jakby stali się, no, wewnętrznie wolni i stali się taką, nie tylko, jak ktoś ładnie mówił, zespolonym strachem, ale otwartą wspólnotą. I to było to była wielka wartość, jaka wówczas dzięki Janowi Pawłowi II w Polsce się zrealizowała. I to realnie, konkretnie, a nie tylko jakoś plakatowo. Ksiądz profesor Jan Sochoń i Elżbieta Staniszewska, autorka płyty albumu Ufam, że mnie słyszycie. Do tej opowieści wrócimy po godzinie 7, a na zamknięcie godziny kolejna płyta, która była inspirowana nie tylko pielgrzymkami, ale i samą osobą Jana Pawła II, Trybunie Tutki, Nuty Wielkiego Pasterza w hołdzie Janowi Pawłowi II, nagrana i wyśpiewana w koncertowym studiu Polskiego Radia. Posłuchajmy. Перношу дно і шлему дно, вірхово кресано з поліцького згудно, ночі вені челімби п'єргі косовки, і вислисав я чи з п'єрші моєї матки. Ryśno z myślą i osłudną, ty ze śmiechona Masiu mnie usypiała, kiedy mnie matusia w kołysce lulała. Ty ze śmiechona Masiu mnie usypiała, kiedy mnie matusia w kołysce lulała. Pożegnać z tym światem, kiedy już zgaśnie dla mnie słonku nad Giemontem. Będę miał ci słyszał w skowronkach ćwierkaniu, nad krzyzykiem wiecznej łozłoni z tym światem. Ryśno z myślą i łosmudną, ty ze śmiechoma Masiu mnie usypiała, kiedy mi matusia w kołysce lulała. Ty ze śmiechoma Masiu mnie usypiała, kiedy mi matusia w kołysce lulała. Ogłoszenie społeczne. Niektórzy są głodni gwiazd, wolności, podróży, inni zwycięstw, tańca czy uśmiechów. Ja jestem głodna, po prostu, tak jak ponad milion dzieci w Polsce. Wejdź na pck.pl i wesprzyj program Godne Dzieciństwo, bo jesteśmy głodne, po prostu, ale również głodne godnego życia.